Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 21 grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent przekonuje, że takie zmiany są potrzebne. Andrzej Duda podpisze ustawę o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. PiS zgłasza w Senacie poprawkę przywracającą osobom niepełnosprawnym możliwość głosowania korespondencyjnego. Ruszyła całodobowa infolinia dla osób, które potrzebują wsparcia psychologa. Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt zmian w sądownictwie we wrześniu. W ostatnich tygodniach ustawy przegłosował Sejm i Senat, wprowadzając do nich poprawki. O tym, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję, Karol Surówka. Prezydent podkreślił, że przegłosowane w ostatnich dniach ustawy są inne niż te, które zawetował w lipcu. Teraz mniejsze uprawnienia będzie miał prokurator generalny. Andrzej Duda mówił też o stworzeniu Izby Dyscyplinarnej i wprowadzeniu skargi nadzwyczajnej. To ma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości, ewidentnych omyłek popełnionych przez sądy w Polsce. Prezydent powiedział, że z niesmakiem słucha wszystkich głosów o straszliwym systemie, który ma zostać wprowadzony. Dodał, że podobne rozwiązania obowiązują teraz między innymi w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości. Andrzej Duda podkreślił, że zmiany zwiększają demokratyczność sądownictwa. Na koniec dodał, że sądziowie nie są nadzwyczajną kastą i że ich praca powinna być służbą narodowi. Karol Surówka, Polskie Radio. Senat pracuje nad zmianami w prawie wyborczym. Zakończone wieczorem obrady mają być wznowione rano. Dziś także głosowanie. Senator PiS-u Marek Pęk zgłosił poprawkę umożliwiającą osobom niepełnosprawnym głosowanie korespondencyjne. Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowela kodeksu wyborczego likwiduje taką formę głosowania. O jej przywrócenie apelowały osoby niepełnosprawne, także opozycja. Za taką zmianą jest również prezydent. Podczas debaty w Senacie szef PKW Wojciech Hermeliński mówił, że dla niego najważniejszą sprawą jest zagwarantowanie przeprowadzenia sprawnych i przejrzystych wyborów. Zwrócił m.in. uwagę na powoływanie komisarzy wyborczych. W jego ocenie czas przeznaczony na sprawdzenie 100 kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji jest za krótki. Będziemy musieli, przepraszam za słowo, hurtem powołać nagle 100 komisarzy. Na to będziemy mieli 60 dni. Minister będzie nam te kandydatury przedstawiał. Tu nie chodzi o kwestie jakieś polityczne. Mi chodzi o kwestie braku wiedzy, doświadczenia, praktyki. Bo nie sądzę, żeby wszyscy kandydaci przedstawieni przez ministra byli kandydatami co najmniej o takiej wiedzy jak obecni kandydaci czy obecni komisarze. Sędzia Hermeliński podkreślał, że do wyborów samorządowych zostało niewiele czasu i wprowadzanie na kilka miesięcy wcześniej zmian w ordynacji może wprowadzić chaos. Ruszyła całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób, które potrzebują wsparcia psychologa. Projekt na zlecenie Ministerstwa Zdrowia jest realizowany przez Fundację Itaka, mówi jej prezes Alicja Tomaszewska. W ramach centrum będziemy prowadzić wsparcie telefoniczne i będzie to bezpłatna linia, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy może zadzwonić. Psycholog Karolina Krawczyk wyjaśnia, że chodzi o pomoc osobom, które przeżywają kryzys. To może być na przykład sytuacja utraty pracy, zmiany pracy, wydarzeń losowych, katastrof, ale także takich traumatycznych, trudnych sytuacji życiowych, rozwodu, styku ze śmiercią kogoś bliskiego, informacja o chorobie, chorobie własnej czy też chorobie innej osoby w rodzinie. W centrum wsparcia oprócz psychologów dyżurować będą też pracownicy socjalni i prawnicy. Wszystkie szczegóły, także numer telefonu są na stronie www.liniawsparcia.pl. Palestyńczycy znów protestują przeciwko niedawnej decyzji prezydenta USA. Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Tymczasem oni uważają wschodnią część miasta za stolicę swojego przyszłego państwa. Palestyńczycy wyszli na ulicę Jerozolimy, Betlejem, Hebronu czy też na przejście graniczne Kalandia. W wielu miejscach obrzucili izraelskich żołnierzy kamieniami i koktajlami Mołotowa. Palili też opony. Wojsko użyło armatek wodnych i gumowych kul, by zdusić zamieszki. Tymczasem palestyńskie władze zabiegają, by społeczność międzynarodowa oficjalnie odrzuciła deklarację Donalda Trumpa. Po tym jak Stany Zjednoczone zablokowały odpowiednią rezolucję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sprawą ma się zająć Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z kolei palestyński prezydent Mahmoud Abbas spotkał się z królem Arabii Saudyjskiej. Monarcha miał zapewnić o wsparciu Saudów dla Palestyńczyków. Z Riyadu prezydent Mahmoud Abbas ma odlecieć na spotkanie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Jak donosi izraelski dziennik Haaretz, Palestyńczycy proszą też o wsparcie Rosjan. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. I mamy jeszcze informację o pogodzie. W najbliższych godzinach prawie w całej Polsce marznące opady, najgorzej w północno-zachodniej części kraju. Na wschodzie tej nocy minus 6, w centrum około minus 3, na zachodzie do plus 3 stopni. W ciągu dnia tylko na północnym zachodzie większe przejaśnienia, poza tym znów opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, silne mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie termometry pokażą minus 1 stopień, w centrum około plus 2, na zachodzie i wybrzeżu do 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Józefem Konradem. Zapraszam w Wigilię o 13, w Boże Narodzenie o 17 i w drugi dzień świąt o 16. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Dyskusje są teraz po prostu o Wayland Corporation, no zamiast o Star Wars, o Prometeusz, Alien, te sprawy Wayland Corporation, takie mamy dyskusje na korytarzu w programie trzecim przed świętami. No piękna ta torba Wayland Corporation, nie wszyscy słuchacze wiedzą o co chodzi, to korporacja Waylanda to ta, która wysłała Prometeusza tam bardzo daleko i Prometeusz odkrył inżynierów. 525. wydanie Ciemnej Strony Mocy, Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór, 7 minut po północy. Miało być bardzo świątecznie, ale tak pomyślałam, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie będziemy się słyszeć w święta. W związku z tym, tak jak zazwyczaj w święta, jest muzyka bardzo świąteczna i bardzo odgrzebujemy starocie przepiękne z trzeszczących płyt typu Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. To dziś pomyślałam, bo różne rzeczy też chodzą po znanych portalach społecznościowych i tak ludzie biegają i wyrywają sobie zakupy i jest takie wszędzie dookoła i na ulicy też widać, że wszyscy jesteś tacy agresywni bardzo mocno, więc w związku z tym dzisiejsze nasze spotkanie będzie oazą ciszy i spokoju, prawie bez słów, 2 godziny, pięknych dźwięków, ale zaczniemy tak. And so this is Christmas. What have you done? Another year over. New one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young, and a very merry Christmas, and a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, for rich and for poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, black and for white, yellow and red ones. Let's stop all the fight and a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have you done? W oryginale też zabrzmi dzisiaj. So this is Christmas, what have you done? Możemy sobie robić piękne podsumowania tego ostatniego roku i czy byliśmy mini dla siebie, dla innych, dla obcych, dla przyjaciół, dla rodziny. Ktoś kiedyś ładnie, mądro powiedział, jeżeli masz do wyboru bycie mądralą albo bycie miłym, wybierz bycie miłym. To takie przesłanie na przyszły rok. Taki mam dzisiaj dzień, stąd te takie mądrości. 11 minut po północy. Zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę. Na grupę i stronę audycji. Naszą audycji. Słuchacze. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Dzisiaj miałam działa się piękną dyskusję na temat tego utworu, który zagaduję w tej chwili z premedytacją. Za każdym razem, jak go słyszę, to myślę sobie, z którego filmu ten utwór jest, Abela Korzeniowskiego? Z którego filmu? A nie, to Rajksop. Oh no. Impedance Does Not Wait. 20 minut po północy, ciemna strona mocy na uspokojenie, na wyciszenie i na przywołanie śniegu, przynajmniej na święta. Sitting in you. Islandii jeszcze przez moment zostaniemy. No bardzo mnie cieszy, że te dźwięki tak trafiają tam, gdzie trafić mają, na dobry grunt. Troszkę ten śnieg przywołujemy, żeby chociaż na święta nam się zdarzył. Nie wiem czemu, ale w tym roku wszyscy pragną śniegu. Dzisiaj było pięknie, pruszyło z samego rana w Warszawie. Jednak do Warszawy śnieg to ma podobno dopiero w połowie lutego dolecieć. Zobaczymy. Na razie nas omija, ale może na Wiginie spadnie. Chyba, że będzie 6 albo 7 stopni na plusie, tak zapowiadają. Where the doors are hung and all day long. Where the stairs are leading from dusk to dawn. Day. Mother Earth. Well, what the fruit it bears. What good am I?